آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، اور بھی منہ باطل کا کالا ہو گیا، اور بھی منہ باطل کا کالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، مومن کو آتے ہیں ہر سو وہ نظر، مومن کو آتے ہیں ہر سو وہ نظر، مومن کو آتے ہیں ہر سو وہ نظر، منکر کی آنکھوں میں جالا ہو گیا، منکر کی آنکھوں میں جالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، اہل محبت پڑھتے ہیں نعتیں آپ کی، اہل محبت پڑھتے ہیں نعتیں آپ کی، بے ادبوں کے منہ پر تالا ہو گیا، بے ادبوں کے منہ پر تالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، خوف قیامت دل سے نکالو آسیوں، خوف قیامت دل سے نکالو آسیوں، خوف قیامت دل سے نکالو آسیوں، حامی اپنا کملی والا ہو گیا، حامی اپنا کملی والا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، خالق اور مخلوق نے چاہا ہے اس کو، خالق اور مخلوق نے چاہا ہے اس کو، آپ کا جو بھی چاہنے والا ہو گیا، آپ کا جو بھی چاہنے والا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، حشر کی گرمی ٹھنڈی ہوا میں ڈھل گئی، حشر کی گرمی ٹھنڈی ہوا میں ڈھل گئی، حشر کی گرمی ٹھنڈی ہوا میں ڈھل گئی، ان کے کرم کا سر پہ دوشالا ہو گیا، ان کے کرم کا سر پہ دوشالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، سب نبیوں کے نام تو اچھے ہیں ریاض، سب نبیوں کے نام تو اچھے ہیں ریاض، نام محمد سب سے ہی بالا ہو گیا، نام حد سب سے ہی بالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، اور بھی منہ باطل کا کالا